Radyo tiyatrosu. Niyazi diye biri. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Eser Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Yayına hazırlayan Erol Gündiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Hasan Dinç. Montaj Ahmet Atalay. Bıktım yahu, bıktım be. Bu böyle gitmez, ne yapayım, gitmez. Kimden bıktın Hicabi abi? Kimden olacak, ev sahibimiz madamdan. Aklı fikri kira parası. Gece demez, gündüz demez, para da para, para da para, para da para. İnsan bu kadar maddiyatçı olmaz canım. Alt tarafı 6 aydır kirasını ödememişiz. Ne olmuş yani, kıyamet mi kopmuş? Tabii canım, şunun şurasında 6 ay kira vermemişiz alt tarafı. Bunun için bizim gibi iki değerli sanatçı... Ressam yani... ve heykeltıraş sokağa atılır mı yahu? Evet. Bu memlekette sanatçı dediğin zor yetişiyor, zor. Bizim gibileri domates, biber değil ki tarlada yetişsin. Sanatçıyız biz, sanatçı. Ya şu halimize bak yahu. Gecenin bu saatinde sanki pek meraklıymışız gibi deniz kenarında tir tir titreyip duruyoruz. Titreriz tabii. Madam uyumadan eve girmemiz mümkün değil. Çaresiz. Madamın uyumasını bekleyeceğiz Hicabi. Sonra da çaktırmadan evimize gireceğiz. Bu böyle gitmez Nafi. Bir şeyler yapmalıyız. Biz de herkes gibi bir işe girip çalışmalıyız arkadaşım. Ekmek aslının ağzında artık. İyi de ben o dediğin işten anlamam Hicabi. Hangi işten? Aslanın ağzından ekmek alma işinden. Neme lazım? Birden ağzını kapatır elim parçalanır falan diye. Salak salak konuşma be. Ben ekmek aslanın ağzında dediysem yani yaşamak kolay değil anlamında söyledim o lafı. Anlayacağım, bizim artık bir meslek sahibi olmamız gerekiyor. Ne yapayım? Mesleğimiz var ya Hicabi. Sen ressamsın, ben de heykeltıraşım. Ya evet ama ne benim yaptığım resimler alıcı buluyor ne de senin yaptığın heykeller. Ne yapacağız peki? Bir iş bulup çalışmalıyız. Bortbin'i buldu. 6 aydır kira vermediğimiz gibi bakkala, kasaba, manava aklına kim gelirse herkese de borçlandık. Şuraya bak Navi. Nereye? Şu karşıya. Manzarayı görmüyor musun? Görmez olur muyum? Kadıköy sahilleri ışıl ışıl. Sen salaklığı tuttu gene. Sana Kadıköy sahillerinde değil deniz kenarında duran kızı gösteriyorum ben. O mu? Gördüm tabii. Ne olmuş yani? Elinin körü olmuş. Yürü şunun yanına gidelim. Neden? Saat kaç, haberin var mı? Var tabii. Gece yarısına 10 dakika var. Yahu sen insanı çıldırtırsın be Nafi. Ben saatten haberin var mı derken saatin kaç olduğunu sormadım sana. Ey gerizekalıların kralı. Sağ ol. Yani bu saatte genç bir kızın tek başına deniz kenarında dolaşmasının pek hayra alamet olmadığını söylemek istedim sana. Şimdi anladım. Şu mesele yani. Hangi mesele? Kızma ama Hicabi. Sen ne demek istediğini anlayamadım. Zaten anlasaydın şaşardım. Bak şimdi. Biz mecbur kalmasaydık bu saatte burada olur muyduk? Yok canım, sıcacık yatağımızda yatıyor olurduk. İşte söylemek istediğim de buydu zaten. Şimdi bu genç kızcağız da herhalde bu saatte buraya gezmeye dolaşmaya gelmemiştir. Peki ne yapmaya gelmiştir? Orasını ben de bilmiyorum ama iyi bir iş için geldiğini sanmıyorum. Ya. Kim bilir, belki de yardıma ihtiyacı vardır ha. Gel gidip ilgilenelim şununla hadi. Olur, ilgilenelim. Bizim de yardıma ihtiyacımız var ama bizimle ilgilenen yok. Yürü salak yürü. geçmiş olsun. Üşüttün mü yoksa Hicabi? Salak, kızın dikkatini çekmek için öksürüyorum. Sen de öksür hadi, durma hadi. Olur. Oğlum kız duymadı. Biraz daha öksür, şöyle yüksek yüksek. Peki. Tamam. Bana bak, kız bizi gördü. Kes artık şu öksürmeyi. Sana kes dedim ne yapayım? Kız baktı, bak baktı işte. Ya ama ben şey... Helal oğlum, helal. Akşam yemeğini de bir şey yemedik ki bu ağzına takılsın. Gıcık tuttu anlaşılan. Tamam ya, vurma. Ciğerlerim dışarı fırlayacak. Tamam, kesildi öksürüğüm, tamam. Efendim, iyi geceler. Buradan geçiyorduk da sizi yalnız görünce acaba yardıma ihtiyacınız vardır diye düşündük. Hani bir ihtiyacınız varsa... Evet, bana bir taş bulabilir misiniz? Tabii, ne demek. Nasıl bir şey olsun böyle büyük, küçük, yuvarlak, köşeli, dikdörtgen, elips yani? Büyükçe bir taş olması yeterli. Şekli şemali hiç önemli değil. Tabii. Nafi, evladım. Evet. Hanımefendiye büyük tarafından bir taş getirir misin? Taş mı? Evet, taş. Herhalde taşın nasıl bir şey olduğunu bilirsin değil herhalde mi? Herhalde taşı bilmeyecek kadar salak değilim ben. O halde bul ve getir. Peki nereden bulayım? Caddeye çık, sağa dön, orada bir işkembeci olacak. Yok ya, işkembeci dükkanında taş mı satıyorlar? Nafi, gene efendim? Salaklığın tuttu. Yahu dört bir tarafımız taş be, bul getir bir tane. Peki, tamam. Size zahmet bir deyip bulabilir misiniz acaba? Ne demek? Hemen. Nafi, taşla birlikte bir de ip getir yavrum. Size zahmet verdim. Aman efendim, ne zahmeti. Bizim işimiz bu. Yardıma ihtiyacı olan sizin gibi güzel hanımlara yardım etmek bizim işimiz. Teşekkür ederim. Aman. Oy. Bu taş iyi mi Hicabi abi? Bir dakika soralım bakalım. Hanımefendi, arkadaşımın kucağındaki taş arzu ettiğiniz efsaf kalite ve büyüklükte mi acaba? Evet, teşekkür ederim. Ne yapayım evladım, evet. Bu kucağındaki taşı şuraya yere bırakabilirsin. Tamam. Az kalsın fıtık olacaktım ya. Hanımefendi, başka bir yardımımız dokunabilir mi acaba? Evet. Şu ipi taşı sıkıca bağlayabilir misiniz? Tabii, ne demek? Ne yapayım şimdi, bağlar. Bu konunun uzmanıdır da. Tabii, ben bu konunun uzmanıyımdır. Hemen şimdi bağlarım. Hadi bakayım. Alın. Nasıl? Tamam değil mi? Oldu. Evet, ip taşa bağlanmıştır. Peki başka bir arzunuz var mı? Evet. İpin diğer ucunu boynuma bağlar mısınız lütfen? Tabii, memnuniyetle. Hicabi. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne var? Bu kız intihar edecek galiba. Sahi mi? Nereden anladın salak? Kız herhalde bu taşa bağlı ipi boynuna gerdanlık olarak takmayacak değil mi? Yok yahu. İnanmazsan sor bak ne diyecek. Peki bir dakika, bir sorayım. Affedersiniz hanımefendi. Niyetiniz intihar etmek mi? Evet. Bak işte bildim işte, gördün mü nasıl bildim? Bak bir de bana salak derdin, gördün mü? Nasıl bildim ama kızın intihar edeceğini? Akıllı adamım, ben akıllı adam. Bana bak Nafi, iş kötü galiba. Ne yapıp bu kızcağızı intihardan vazgeçirmeliyiz. Evet, demek intihar etmeye niyetlisiniz ha? Evet. Kutlarım sizi. Tebrik ederim valla. En iyisini siz yapıyorsunuz hanımefendi. Şu yalancı dünyada yaşayıp da ne yapacaksınız sanki? Değil mi ya? Hayat dediğiniz nedir ki? Her anı, her saniyesi çile çekmek değil mi? Dert, sıkıntı, gözyaşı, acı, keder. Doğru. Olur mu? Yaşamak kadar güzel bir şey bakmayın var mı? Bakmayın siz ona hanımefendi, bakmayın. Yaşamak, acı çekmek, üzülmekten başka bir şey değildir. En iyisini yapıyorsunuz. Durun. Şu ipi boynunuza bir bağlayayım. Tamam işte. Oldu. Sağ ol beyefendi, sağ ol. Rica ederim. Zahmet olmazsa şu taşı da ellerime veririm. Tabii veririm. Bana bir dakika. Dur. Abi yapma. Niye yapmayayım ya? Neden? Sana ne? Kız kendisi intihara kalkmış, karar vermiş. Ondan sonra biz de centilmence ona yardım ediyoruz. Bırak kurtulsun bu hayattan, bu karaya Hicabi. Durma. Tabii ya. Yardım edin de kurtulayım şu rezil dünyadan. Tabii be. Hicabi bak. Gel, hazır bu hanımefendiye yardım ederken biz de kendimizi kurtaralım şu rezil hayattan. Hadi yürü, ne dersin? Nasıl yani? Bak, bu bayan gibi biz de kendimize böyle bir taş bulup denize atalım. Böylece madamdan da, bakkaldan da, kasaptan da, bilumum borçlulardan da kurtulmuş oluruz. Saçmalama, bana bak ne yapayım, kendine gel. Demek intihar etmeye kararlısınız öyle mi hanımefendi? Evet. Nafi Bey, şu taşı kucağıma verir misin? Tabii. Kendimi denize atıp boğulmak istiyorum da. Bakın, sizin yerinizde olsaydım başka bir ölüm yolu seçerdim kendime ben. Yani nasıl bir şey? Mesela kendinizi asabilirsiniz. Evet, bu karanlık denizde ölmekten çok daha iyidir. Evet. Asın kendinizi. Biz de asalım Hicabi. Kapa çeneni. Kendimi asamam doğrusu. Yüzümün şekli bozulur. Bir dakika. Peki ya trafik canavarı? kendinizi o canavarın kollarına atmak istemez misiniz? Hoş siz istemeseniz de o insanları kollar arasına alıyor zaten. Yani araba altında mı kalmamı öneriyorsunuz? Oh, evet. Ha, harika. Hicabi, gel biz de el ele tutuşup kendimizi belediye otobüsünün altına atalım. Yine gerizekalılığın tuttu. Ne dersiniz hanımefendi? Şöyle fiyakalı tarafından bir araba altında kalarak ölmeye ne dersiniz? Fikir fena değil de öyle fiyakalı arabayı nereden bulacağız? Her taraf yerli arabayla dolu. Tutup da hurda bir arabanın altına atamam kendimi doğru. Ha, biz atarız. Hicabi ile bizim yerli bir araba altında kalmamızın bir sakıncası yok öyle değil mi Hicabi? Kapa çeneni. Ha? Şey ya hanımefendi, bir iki ay beklerseniz o zamana kadar bedelsiz ithal araba gelecek ülkeye. Aa, o kadar beklersem ölmekten cayarım ayol. Benim başka bir fikrim var. Ay, buyurun söyleyin. Şu intihar etme işini yarına bıraksak diyorum ha. Şimdi gece, etraf karanlık ve bizim de uykumuz geldi. Yani ya, ben şimdi intihar etmeyeyim mi, onu mu diyorsunuz? Tabii etmeyin ya. Allah'ın gündüzleri torbaya mı girdi? Yarın ne dersiniz? Yok. Bence bugünün işini yarına bırakmamak daha iyidir. Kapa çeneni be. Buyurun bize gidelim. Birer çay içip nasıl ölmeniz gerektiğine karar veririz hep beraber. Ha? Önce kendimi tanıtayım size. Bendeniz resim sanatçısı Hicabi. Ben de heykel sanatçısı Nafi. Ben de Muala. Oh, ne ala. Evet, şimdi neden intihar etmek istediğinizi bize anlatır mısınız Muala Hanım? Ah, benim derdim öyle büyük ki. Vah. Derdimi bir bilseniz. Benim yerimde kim olsa intihar ederdi Hicabi bir. Affedersiniz, sizde biraz arsenik bulunur mu acaba? Ne? Arsenik canım. Arsenik mi? Bilmem. Hicabi, bizde arsenik var mı canım? Saçmalama Nafi, arseniğin bizim evimizde işi ne ya? Ne yapacaksınız Muhalla Hanım? Çayımın içine koyacaktım Nafi Bey. Peki tamam, onu sonra düşünelim de bu derdinizi bize anlatmaz mısınız acaba Muhalla Hanım? Biz çok zenginiz biliyor musunuz? Öyle mi? Vah. Şimdi sorsanız ne kadar zenginsiniz diye cevap veremem. Ama ne bileyim ben, işte 12 tane apartman, 4 araba, 3 köşkümüz varmış. Bunlar benim bildiklerim, bir de bilmediğim yerlerde 8-10 tane apartmanınız falan olacakmış ama nerede olduklarını bile bilmiyorum. Vah. İşte benim derdim böyle büyük. Demek 12 apartman, ya, 4 araba, ya, 3 köşk, arsalar falan filan. Vah. Pek üzüldüm. Peki zengin olduğunuzu anladık da derdiniz nedir? Onu anlatsanıza bize Muhalle Hanım. Canım, söyledim ya, derdim apartmanlar, arabalar, köşkler. Affedersiniz ama bu dert değil, deva efendim, deva. Ama bu zenginlik benim için dert. Hem de dertlerin en büyüğü. Siz zengin olmadığınız için zenginliğin ne büyük bir dert olduğunu anlayamazsınız. Çok doğru. Sizde uyku hapı bulunur mu acaba? Bir tane olacaktı galiba. Bir tane yetmez. Bana 2-3 tüp lazım. Yarın alırız canım. Demek sizin bütün derdiniz zengin olmanız, öyle mi? Ya. Oysa şu anda milyonlarca kişi sizin derdinize sahip çıkmaya hazırdır, biliyor musunuz? Hicabi doğru söylüyor. Ya. Yarın gazeteye ilan verirseniz sizi bu dertten kurtaracak milyonlarca kişi evinizin önünde kuyruk olup birbirlerini çiğnerler vallahi. Ama bütün derdim yalnız zengin olmak değil ki. Ben aynı zamanda da birini seviyorum. Şöyle. İşte benim de öğrenmek istediğim buydu Muhalle Hanım, buydu. Daha ilk görüşte sizin derdinizin bir sevda meselesi olduğunu şıp tararak anlamıştım. Demek sizin derdiniz aşk meselesi. Ya. Yuh, ben de başka bir şey sanmıştım. Ne sanmıştın Nafi? Ne bileyim, bizim gibi birikmiş kira borçları, bakkala kasaba olan borçlar falan. Nerede? Keşke öyle şeyler olsaydı şekerim. Dedim ya, derdim sevdiğim gençle birleşememek, evlenememek. Ama neden? Ben zenginim. Ama o fakir ve gururlu bir genç. Vay be. Tıpkı yerli film gibi ha. Değil mi Hicabi? Ya tabii. Eğer delikanlının gözleri kör ve bedeni de felçliyse onun gibi bir şey işte. Ya, değil mi? Ölmek istiyorum. istiyorum. Anlıyor musunuz? Hemen ölmek istiyorum. Tamam tamam. Hele bir dakika, şu meseleyi bir öğrenelim de siz yine ölürsünüz. Muhale Hanım, söyler misiniz neden o sevdiğiniz gençle bir araya gelemiyorsunuz? Söyledim ya, o kadar gururlu ki kendisi fakir olduğu için benim gibi zengin bir kızla evlenemeyeceğini söyleyerek beni terk etti. Her taraflarda aradım ama onu bulamadım. Ben ölmeyeyim de kimler ölsün şimdi, söyler misiniz? Vallahi aslında biz de ölmek istiyoruz ama... O zaman hep birlikte grup halinde ölelim. Bir dakika, kusura bakmayın ama biz sizinle birlikte ölemeyiz. Neden? Dertlerimiz aynı değil de ondan. Siz zengin olduğunuz için, biz ise fakir olduğumuz için ölmek istiyoruz. Aramızda fark var. Fark eder? Çok şey fark eder. Siz öteki dünyaya borçsuz gideceksiniz, biz ise... Uçan kuşa borçlu olarak gideceğiz. Ya Nafi doğru söylüyor. Ya? Siz ölünce üzüleniniz çok olacak. Ama biz ölürsek kızacak olanlar çok olacak. Evet. Kimler kızacak? Madam bir. Ya. Bakkal iki. Hı-hı. Kasap üç. Hı-hı. Manav dört. Bunlar kim peki? Etle tırnak gibi bizden ayrılmayacak kişiler bunlar. Ev sahibimiz ve esnaf. Görüyorsunuz ya Muhalle Hanım, sizinle aynı şartlarda maalesef ölemiyoruz. Ama ben ölmeye mecburum. Ölmek istiyorum. Şimdi yatıp uyuyalım. Bu konuyu yarın bir daha görüşürüz. Değil mi? Peki. Tamam, siz içeriki odada uyursunuz. Olur. Biz Nafi ile burada uyuruz. O zaten uyudu gitti. Ona bir şey söylenmiyor ki. Kamyon gibi adam be. Şişt, kalksana be, kalk. Uyan, mutsuz. Vicdansız adam. Kalk. Ne oluyor? Neden uyandırdın beni? Hayret ediyorum sana yani abi. Niye? Ne olur? Böyle bir durumda insan nasıl olur da böyle ahop diye uyur, anlamıyorum seni ya. Ya ne varmış şimdi ben durumda? Ya ne demek ne varmış? Ya o içeride hayatının baharındayken, ölümün kollarına atılmaya hazır dertli bir kız varken... Ne? Nasıl olur da böyle kamyon motoru gibi horulduyarak uyursun arkadaş ya? Yani uyumayayım mı? Uyuma tabii. Benim gibi sen de düşünsene. İyi düşüneyim. İyi bak, iyi düşüneyim diyor. O kıza nasıl yardım eder de onu intihardan caydırırız. İşte bunu düşüneceksin. He, tamam. Düşünüyorum. Tabii düşünecek kadar beyninde varsa. Bak ama çok ileri düzeyde olmasa da elbette benim de bir beynim var. Ya. Ama niye düşüneyim ki? Can onun, keyif onun. Ölmek istiyorsa onun bileceği bir iş bu. Keşke biz de onun gibi ölmeye karar versek. Canım bizim ne derdimiz var ki ölmeyi düşüneceğiz ha? Ev kirası, bakkal, kasap borçları, bunlar dert değil mi? Belki yarın bu eve bile giremeyeceğiz. Parklarda, sokaklarda yatacağız. Bırak şimdi, aklıma getirme bunları. Biz önce şu içeride uyuyan zavallı kızcağıza yardım etmeye çalışalım. Peki edelim de ölmesine mi yoksa yaşamasına mı yardım edelim? Nafi. Efendim Hicri abi. Meşhur olmak ister misin? Kim istemez ki? Heykeltıraş olarak mı? Hayır, hayır, hayır, hayır. Nasıl? Eşine enderine az rastladır bir salak olarak. Hatta bir dernek kurabilirsin. Ve kendin gibi salakları o derneğe üye kaydedebilirsin. Kuruluşunuzu gerçekleştirdikten sonra başbakana, hatta Cumhurbaşkanı'na nezaket ziyaretinde bulunabilirsiniz. Tabii bu ziyaretlerde televizyon ve basında seni görüntüleyeceği için bir anda tanınabilirsin. Doğru ya. Hatta Gecenin içinden gibi ya da Ateş Attı gibi programlara çıkıp Salaklar Derneği'nin kuruluş amaç ve faziletlerini anlatabilirsin. Harika ya. Hadi yat, uyu artık be. Niye? Saksın. Ama Hicri abi. Ne var? İyiydi bu. Salaklar Derneği nasıl kurulur onu bilmiyorum yalnız. Bu Halle Hanım, dün gece Nafi ile biz uzun uzun düşündük ve... Başkanı benim olacağım bir Salaklar Derneği kurmaya karar verdik. Ne? Evet, uzun uzun düşündük ve size yardım etmeye karar verdik. Ama ölmenize değil, yaşamanıza yardım etmeye. Nasıl yani? O sevdiğiniz delikanlıyı bularak sizi birbirinize kavuşturmaya çalışacak. Sahi mi? Bu iyiliği yapar mısınız bana? Ben yapacağız tabii. Nafi ile birlikte ne yapıp yapıp sizi sevdiğiniz delikanlıyla kavuşturacağız. Ah, bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Kolay canım. Birikmiş ev kiralarıyla bakkal kasap borçlarını öderseniz olur biter. Nafi, yine salaklığın tuttu. Ne ya? Söyleyin bakalım Muhalle Hanım. Sevdiğiniz gencin adı ne? Niyazi. Ya soyadı? Vallahi sormayı unuttum. Ama yakışıklıdır kendisi. Peki. Güzel de nerede oturuyor bu Niyazi? Zeytinburnu'nda. Adresi? Bilmem. Hiç gitmedim ki oraya. Peki nasıl tanıştınız kendisiyle? Deniz kenarında. Yoksa yine böyle hani... Evet. İntihar etmeye karar vermiştim. Neden? Ne yapayım? Yapacak başka bir işim yoktu da ondan. Tam intihar edecekken Niyazi kurtardı beni. Ben de hemencecik aşık oldum ona o anda. Peki bu Niyazi denilen herif affedersiniz yani eniştemiz ne iş yapıyor? Bilmem. Ya onu da mı bilmiyorsun? Hayır. Evet anlaşıldı. Niyazi adında soyadı bilinmeyen, ne iş yaptığı tespit edilemeyen ve sadece 1 milyon nüfuslu Zeytinburnu'nda oturduğu tespit edilen birini arayacağız. Evet. Peki biraz bunu tarif edebilir misiniz bu Niyazi'yi bize? Şimdi bir düşüneyim bakayım. Hı-hı. Saçları siyah. Ne? Yok. Kahverengi. Belki de kahverengi. Ay siyah mı kahverengi? Siyah ya kahverengiydi. Ya çok güzel ya. Saç rengi ikisinden biriymiş. Ya evet. Peki boyu posu nasıldı? Boyuna gelince şimdi uzun değildi ama kısa da sayılmazdı. Yani onun gibi bir şey işte. Oh ne ala muhalla. Peki bu Niyazi şişman mı zayıf mı yani nasıl? Şimdi böyle? Doğrusu şişman sayılmaz ama öyle tükenmez kalem gibi de zayıf biri değildi. Yani işte ikisinin arasında bir şey. Peki bıyıkları bıyık var mı? Bıyık mı? Ay unuttum. Acaba var mıydı yok muydu? Yoktu galiba. Yoksa var mıydı? Aman canım ne önemi var işte unuttum ne yapayım? Allah Allah doğrusu çok güzel tarif ettiniz Niyazi'yi Muhalle Hanım. Ya bari gözlerinin rengi olsun böyle onu hatırlayabiliyor musun? Hatırlamaz olur muyum ayol? Maviydi mavi. Hiç yoktan bu iyidir evet. İşte. Bunu hatırlamana sevindim Muhalle Hanım. Yoksa başka türlü mümkünü yok bulamazdık Niyazi'yi. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi gider Zeytinburnu'nda ne kadar gözleri mavi Niyazi varsa tutar kulağından getiririz sana. O kadar basitti. Neyse şu çayımızı soğutmadan bir içelim. Sakın içmeyin o çayları. Ne oldu neden? Çaylarımızın içine zehir koymuştum da. Ne? Ya Hüce abi, burası köy değil ki. Koca bir ilçe. Nasıl bulacağız burada Niyazi'yi? Oğlum sonra bulacağız tabii. Sonra. İnsan sonra Bağdat'ı bulurmuş ha. Öyle ya. Derler. Hadi bakalım. Bak sen. İyi ama biz Bağdat'ı değil Niyazi'yi arıyoruz. Üzme canım. Buluruz işte. Bak şuradaki bakkalı görüyor musun? Evet. Bisküvi falan mı istiyorsun? Salaklaşma be ne bisküvisi. Ne? Git o bakkala Niyazi'yi nerede bulabileceğimizi sor hadi. Ya ama bakkal bilir mi Niyazi'nin yerini? Ya o bilir tabii niye bilmesin? Bakkallarla berberlerin bilmediği yoktur. Tamam. Sen git sor hadi. Tamam hadi, hemen soruyorum. Tamam hadi. Evet. Ne uzun ne de kısa bu. Ne şişman ne de zayıf. Ama gözleri mavi renkli bir Niyazi arıyoruz koca Zeytinburnu'nda. Ben bu Nafi'ye salak malak diyorum ama bu adından bir de göz rengimden başka bir şeyini bilmediğimiz bu Niyazi'yi arayarak ben de bir salaklar sınıfına giriyorum acaba. Niyazi! Ne oldu Nafi? Bakkal söyledi mi Niyazi'nin yerini? Söyledi ama Niyazi'nin yerini değil. Başka bir şey söyledi. Yahu ne söyledi? Sülaleme sevgi ve saygılarını söyledi. Sonra bana salak diyorsun ama esas salak sensin Niyazi. Yok ya. Tabii. Koca Zeytinburnu'nda bakkala girip de Niyazi nerede diye sorulur mu yahu? Hicabi. Ben vazgeçmiyorum bu Niyazi'yi arama işinden. Neden? Sabahtan beri dolaşmaktan ayağıma kara sular indi Hicabi. Yeter artık. Niyazi'yi böyle arayarak bulamayız. Düşünsene, adamın sadece adını ve göz rengini biliyoruz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı arasak daha kolay bulurduk. Haklısın ama yapabileceğimiz başka bir şey yok ki. Eğer Niyazi'yi bulamazsak mahalle kendini öldürecek, bunu biliyorsun. Evet biliyorum ama görüyorsun işte. Koca ilçe. Soyadını bilmeden Niyazi diye birini bulmamız mümkün değil. Oğlum Nafi. Azmin elinden bir şey bile kurtulamaz. Biz de eğer mavi gözlü Niyazi'yi bulmayı azmetmişsek Niyazi mümkün değil elimizden kurtulamaz. Tamam mı? Tamam. Yani tamam da bak ne diyeceğim. Niyazi'nin yerine Nedrettin Balan'ı bulsak olmaz mı? Hoppala, Nedrettin Balan mı? Nedrettin Balan. Niyazi ile bu Balan arasında ne gibi bir ilgi var ki oğlum? Canım göz renkleri mavi ya. Onun için söyledim. Niyazi'yi bulmamazsak ne bileyim Balan'ı bulalım dedim bari. Saçmalama be. Yürü bakalım. İlk hedefimiz... Akdeniz! Yok hayır, Akdeniz. Şu karşıdaki duran kahve. Amma kalabalık ya. Hicabi. Bunca insanın kahvede ne işi var böyle? Bunların hepsi işsiz mi be? Şimdi bak işsizler de var, emekliler de var. Sen şimdi onu bunu bırak da şu kalabalık içinde Niyazi denilen adamı nasıl buluruz onu bir düşün. Acaba Niyazi diye bağırsak faydası olur mu? Sanmıyorum. En iyisi tek tek yakından bakmak. Şöyle adamların gözlerinin rengini unutma, tamam mı? Ne varmış gözlerinin renginde? Dur. Yakından bakayım, bir sana bakayım. Ulan salak, benim değil Niyazi'nin göz rengini unutma diyorum sana. Unuttum, bu gözleri maviydi ya. Hicabi, bana kalırsa bu işten vazgeçelim. Bak şimdi, ne oldu yine? Ya görmüyor musun? Millet oyun oynuyor. Kimi okey, kimi iskambil. Tamam. Yani şimdi o oyun oynayan insanların yanına gidip de gözlerinin rengine bakacağım dedin mi? Burada garanti bir cinayet çıkar. Ya bir şey olmaz. Hem başka çaremiz de yok oğlum, biliyorsun bu zavallı muhalla sevdiğine kavuşmazsa intihar edecek. Hadi şu masaları bir dolaşalım, yürü bakalım. Tamam, hadi bakalım. Hadi. Hayrola kardeşim, başımda ne dikip duruyorsun öyle? Ha? Çorba parası mı istiyorsun yoksa? Yok canım, yani şey, adam, yani ben... Adam mezar taşı gibi dikilip kaldı Ahmet. Ver şuna bir 10 kağıt da gitsin başımdan ha. Ne var kardeşim, ne dikilip... Yahu niye dikiliyorsun başımda? Ya ben yani ben şey gözünün rengine bakacaktım da abi. Ne dedin sen? Gözünün renginin... Sen sapık mısın be? Yo. Hadi al voltanı hadi. Kızma be kardeşim ya, tamam. Bir gözüne bakayım. Git lan buradan. Uğursuz geldin zaten. Senin yüzünden bir kere bile açamadım. Hadi yürü. Hadi. Tamam yürüyorum işte. Yürüyorum bak. Hicabi. Hicabi. Baksana. Bırak. Ne abi? Abi. Evet. Bak şu köşede tek başına çay içen bir adam var, görüyor musun? Evet. Görüyorum. Bakayım adamın gözleri mavi mi? Evet ya. Mavi. Sakın aradığımız adam olmasın. Dur oğlum, acele etme, bakalım adamın adı Niyazi mi ya? Öğrenmesi kolay. Gel gidip soralım. Hadi yürüyelim bakalım. Affedersin kardeş, adın ne? Niyazi, neden sordun? Demek adı Niyazi ha. Duydun mu ne abi? Neler oluyor bakayım ha. Neden sordun adımı, yoksa sivil memur musun sen? Ay yok, bana bak Niyazi, müjde mi isterim, müjde mi? Ne müjdesi annem babam? Müjde. Müjde mi vermezsen söylemem, vallahi söylemem. Canın sağ olsun, elbet bir şeyler veririz sana. Söyle bakalım, işçi bulma kurumuna müracaat etmiştim. İş mi buldular yoksa? Yok canım. Yok, bu daha önemli. Birinden miras mı kaldı yoksa? Bilemedin. Çok daha önemli. Vay be. Tabii. Bak şimdi ben de merak etmeye başladım ha. Tabii ya. Yoksa bizim kaynana öbür tarafa mı gitti? Yok canım, Allah korusun. Allah geçimden versin. Neyse, en iyisi sen bizimle gel de kendi gözlerinle gör. Hadi gel. Bir dakika kardeş, nereye ya? Yahu merak etme, sen gel bizle bak. Müjdeli haberi o zaman göreceksin. Ulan iyice kıllandırdınız beni ha. Gelelim bakalım neymiş. Hadi. Görelim mi? Ya anam babam, bir saattir yürütüyorsunuz beni. İnsanı çatlatmadan söylesenize şu müjdeli haber neymiş. Yo, olmaz. Sonra bu işin müjdesi kalmaz Niyazi Bey kardeşim. Az kaldı zaten. Geldik işte. Ya. Bak şu apartmana giriyoruz. Hemen böyle giriş katı zaten. Ya. Hadi girelim bakalım. Hadi. İşte burası. Ne burası be? Evet, acele etme, şimdi görürsün. Ne yapayım? Kapıyı aç. Tamam, hemen açıyorum. Singir mungir. Niyazi Bey kardeşim. Efendim. Sen bir iki dakika bizi burada bekle. Şimdi geliyoruz. Peki, bekleyelim tamam. Bakalım. Bu işte bir dümen var ya. Allah sonunu ayırsın. Hadi gelelim. Muhalla! Oh, ne ala, ne ala. Ne dersin? Neredesin? Buradayım, ne oldu? Sana iyi bir haberimiz var Muhalla. Artık intihar etmek için bir sebebin kalmadı. Ya, kalmadı. Sahi? Evet. Yoksa Niyazi'yi mi buldun? Evet, bulduk onu. Ay, İnanamıyorum. Sahi buldunuz mu onu? Ayıpsın. Elimizden uçanla kaçan kurtulur ancak. Ya. Peki nerede? Nerede kendisi? Aman Allah'ım, heyecandan bayılmak üzereyim. Aman bayılma. Kendisi burada kapının önünde. Çağırayım mı? Ay, çağır tabii. Daha ne duruyorsunuz? Tamam. Nafi, git getir Niyazi Bey kardeşimizi buraya. Çabuk ol. Olur. Öyle heyecanlıyım ki bilemezsin Nicabi. Ah ben de. Na na na na na na na. İşte huzurlarınızda Niyazi Bey. Gel kardeşim, gel. Hayrola, ne iş bu be? Ama bu. Daha ne duruyorsunuz öyle, sarılsanıza birbirinize. Onu buluncaya kadar canımız çıktı vallahi ya. Sorma, bir dayak yemediğimiz kaldı. İyi ama bu adam. Ne o adam? Neler dönüyor burada bakayım ya. Müjde falan ayağıyla getirdiniz buraya beni. Ama ben müjdelik bir numara çakazlayamadım, anladın mı? Ne demek çakazlayamadım? Sen bu kadını tanımıyor musun şimdi? Yok lan, ilk defa görüyorum. Tanımam mı lazım yani? Yani Muhalla Hanım, bu Niyazi, sizin aradığınız Niyazi değil mi? Değil tabii. Hay Allah. Benim Niyazim bu Niyazi değil. Değil mi? Yapma ya. Değil yapma. Tabii. Benim Niyazim bundan daha yakışıklı bir kere. Hay Allah. Neyse. Yahu kardeş, sen kusura kalma da, yani buraya kadar yorduk ama böyle. Yani biz bir Niyazi arıyoruz ama aradığımız Niyazi sen değilmişsin. Hadi güle neyse. Hadi güle. Hop lan. Durun lan. Ne oldu ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Önce benim müjdeli bir haber vereceğim diye kahveden kaldırıp buraya getirdiniz. Şimdi de güle güle diyorsunuz. Tamam da yani. Yani diyeceğimiz şu. Yani yerler mi yemezler mi? Yemezler. Biliyorsunuz bakayım be. Yerler mi yemezler mi anlayamadım. Bir dakika şimdi ben bir düşüneyim de size bir şeyler söyleyeyim. Hadi söyle bakalım. Yemezler arkadaş, tabii yemezler bu numaraları. Bak şimdi bana zeytin burunlu köfte Niyazi derler. Ben adamı öyle bir hacamat ederim ki en kıyak doktorlar bile önünüze gelse sizi toparlayamaz, bin bir parça haline getiririm. Ya bir dakika, yani bak köfte Niyazi beyefendiciğim kardeşim. Bir yanlışlık oldu yani, hepsi bu. Evet, kızmana gerek yok ya, köfte abi, yani oldu bir kere işte, kusura bakma. Ulan ya, ama yok bir dakika dinleyin lan beni. Ulan şimdi bana taksi parası vermezseniz adım atmam buradan ha. Ben atlet değilim usta, yayan geldim yayan gideceğim. Eyvah. Hadi bakayım pamuk eller cebe, hadi bakayım. Tamam da, şuna bir taksi parası ver de gitsin buradan. Tamam da veremem. Neden? Çünkü yoktu ondan. Dur bakayım, bende var mı acaba? Neyse. Al kardeşim bakayım şu parayı da. Hadi artık taksiye binersin, minibüse mi binersin, yoksa yayan mı gidersin? Hadi güle. Hadi valla. Güle. Hanım abla, hani bir Niyazin lazım olursa haber ver bana, anında şak diye gelirim icabında. Hani ola ki öbür Niyazi'yi bulamazsan, yani demek istiyorum. güle. Hadi eyvallah. Güle. Ne yapacağız şimdi Muhalla? Ya adamın gözleri maviydi, adı da Niyazi'ydi. Tamam, bu Niyazi garanti bizim Muhalla Hanım'ın Niyazi'sidir diye çok da sevinmiştim ya. Benim Niyazi'm bunun gibi külhan cinsi değildir. Ya. Efendi, gururlu, hassas, ince ruhlu, romantiktir. Ben en iyi söyleyeyim çocuklar, sizi de boş yere yordum. Sizin evde fare seyri var mı acaba? Şey, affedersiniz kardeşim, bir şey soracağım da. Buyur. Niyazi adında birini arıyoruz. Şöyle mavi gözlü... Ha, bildim bildim. Ha? Şu arkanızdaki evde oturuyor. Öyle mi? Sağ ol kardeş. Eyvallah. Duydun bunu abi. Bak, sonunda Niyazi'yi tanıyan birini bulduk işte. Evet. Gel hadi, vakit geçirmeden evine gidelim şu adamın. Yürü. İnşallah bu Niyazi o aradığımız Niyazi'dir. İnşallah. Sonunda Muallah'ı sevdiğine kavuşturuyoruz Nafi'cim. Evet. Yavrum, ne istemiştiniz? Affedersin teyzeciğim. Biz Niyazi Bey'i arıyorduk da. Gelin gelin. İçeride. Sağ olun. Sağ olun. Yine hey heyleri tuttu. Belki sizi görünce sakinleşir. Ne? Düşman geliyor. İşte gözüktü, namussuzlar, gelin gelin, ben tek başıma hepinize yeterim. Haydi aslanlarım, hücum, savulun bre ne bekarlar. Niyazi, düşmana saldırmaya ara ver biraz. Bak, askerlik arkadaşların geldi seni ziyarete. Aman Allah'ım, bu kim, ne yapayım? Ne bileyim, tepeden tırnağa silahlı yaşlı bir adam. Dikkat edin, elinde tüfek var ha. Sen tüfeği bırak, elindeki kılıca bak. Bir tarafımıza gelirse ikiye böler bizi vallahi ya. Geldiniz mi? Şşt, iyi. Hemen süpere gitin çocuklar. Hadi. Düşman geliyor. İşte bak uzaktan görüldü. Çocuklar, tüfekleriniz dolu mu? Ayakta durmayın. Dur amca, dur, bırak şu kolumu ya. Başım. Ne vuruyorsun be amca? Tamam sipere gideriz, tamam. Düşman yaklaşınca hep birden siperden fırlayıp Allah Allah diye üzerlerine gideceğiz. Tamam mı? Tabii amca. Tamam. Boşa ateş etmek yok ha. Düşmanı görür görmez tetiği çekeceğiz. Evet. Ölmek var ama bu cepheyi düşmana teslim etmek yok. Anlaşıldı mı? Tamam. Ölmek var, düşmana teslim olmak yok. Bana bak ne yapayım, bu adam kafayı yemiş. Ufak ufak tüyelim buradan, yoksa Niyazi'yi ararken biz Niyazi olacağız ha. Evet. Kaçmak değil mi? Ayıp olmaz mı sonra tabii, ya? Ne ayıbı ya? Niyazi amca ya. Neden? Adamı tek başına burada düşmanlarla karşı karşıya bırakıp şimdi kaçmak ayıp olmaz mı hiç abi? Ne? Yani düşmanlar zavallıyı şehit ederse... Yok. Sen git, ben kalacağım. Bu amcanın yanında kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Ya Rabbi, bu Nafi denilen salak benim arkadaşım mı ha? Bana bak, yürü salaklar kralı, yürü diyorum sana. Adam kafayı savaşla bozmuş be, anlamadın mı hala? Ya ama düşman diyor Rica abi. Yürü be salaklar imparatoru, yürü. Burada biraz daha kalırsak esas biz düşman olacağız adama. Hadi yürü bakayım, yürü. Be, az kaldı yaşlı adamın kılıç darbelerine maruz kalacaktık ha. Evet, ama yine de o zavallı ihtiyarı evde tek başına düşmanlara karşı yalnız bıraktığımızı düşündükçe içim sızlıyor. Ey Allah'ım, sen insanı çıldırtırsın be Nafi. Yahu sen de duydun işte, o adam yaşlı kadın ne dedi ha? O adamın karısıydı o değil mi? Ne dedi adam için? Kore'de savaşırken yaralanmış kurşun kafasını da kalmış bak. Bu yüzden zaman zaman böyle hayaller görüp kendisini savaşta falan zannediyormuş adam ya. Yani evde düşman falan yok muydu? Çok şükür anlayabildin salaklar kralı. Yani beni salak mı sanmıştın sen? Anlarım tabii. Hadi kokoreç, kokoreç. Niyazi'nin kokoreçini yiyin be ya, kokoreç. Aman Allah'ım, şuraya bak ne abi, duydun mu? Duymam mı? Niyazi'nin kokoreçini yiyin diyor. Birer tane alalım, hadi yiyin. Salak, bırak şimdi yemeği. Adamın adına bak, adına. Niyazi'ymiş adı be. Yapma ya. Sakın bu Muhalla'nın sevgilisi olmasın. Olabilir. Baksana gözlere bak. Bence mutlaka budur. Hadi hemen adamı alıp götürelim bizim eve. Bir dakika dur, acele etme. Şu anda kokoreç satıyor adam ya, gelemez. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Sonra yeriz kokoreçi. Hicabi abi, uykum geldi ya. Hava kararmadı mı da? Tamam. Bak, adam kokoreç dedi, bitirdi, gitmeye hazırlanıyor. Hadi. Tam zamanı. Tamam. Yürü şu ayıbı kaçıralım. Nasıl kaçıralım? Oğlum ben arkadan yanaşıp adamın kafasına tuğlayla vurup bayılacağım. Sen de adamı çuvala koyup sırtlayıp eve götüreceksin. Ben çuvala koyup sırtlayacağım değil mi? Evet, yani tabii. Peki sen ne yapacaksın bu arada? Ben de seni arkandan takip edeceğim. Neden? Adam çuvalın içinden yere düşmesin diye tabii. Söylesene öyle ya, tamam. Bazen bu salaklığı işe yarıyor işte. Ha. Hadi hazır mısın? Hazırım. Ne? Evet. Bak şimdi git adamı oyala. Oyalayayım. Ben arkasından yanaşıp tuğlayı kafasına indireceğim. Peki. Hadi. Ben oyalamaya gidiyorum. Tamam. Kokoreççi amca, iyi akşamlar. Eyvallah beyim. Kokoreç istiyorsan kalmadı be ya. Yok, ben kokoreç falan istemiyorum. Yani şey, ben şimdi şey yapıyorum. Ah be ya. Tamam. Oh be, adam bayıldı. Ne yapayım? Aç şu çuvalı da içine koyalım şunu. Tamam. Açtım. Koy. Ah, kollarım koptu. Sırtım ağrıyor. İcabı tamam, ölüyorum. Tamam, sızlanma, geldik işte. Biraz da sen taşı şu kokoreci be. Olmaz. Hadi ben seni arkandan takip ediyorum, ne yapacağım? Neden takip ediyordun? Oğlum söyledim ya, kokoreç çuvalın böyle içinden kayıp da yere düşmesin diye tabii. İyi tamam, doğru. Ya ama koca adam çuvalın içinden nasıl kayıp da düşer ya? Tamam, kes, salaklığın lüzumu yok, geldik işte. Yavrum, adam kapıda bizi bekliyor. Ne canım, mahvolduk işte. Birikmiş kiraları isteyecek. Bu akşam şerifleriniz hayır olsun. Bu saatte nereden geliyorsunuz zaten? Sevgili madam, biz yani Mehtap'ı böyle seyretmeye çıkmıştık da. İyi. O Mehtap'la iyi arkadaş olmaya bakın. Çünkü yakında bütün gecelerinizi Mehtap altında geçireceksiniz. Bu hafta son biliyorsunuz. Merak etmeyin madamcığım. Bir hafta sonra kiranızı alacaksınız. Benim söylemesiniz. Bol Mehtap seyredersiniz. Artık girebilir miyiz evimize madam? Girin bakalım. Dosyenin o sırtındaki çuvalda nedir öyle? Kokoreççi var içinde. Alay edin bakalım. Kokoreç. Bir hafta sonra ben alay edeceğim sizinle. Kokoreççi var imiş. Oh be, dünya varmış be. Ne yapayım? O çuvalı yere bırakabilirsin tamam. Artık. İyi ama ne var bu çuvalın içinde? Kokoreççi. Tahmin et bakalım kim var mahallenin. Bakın. Evet. Ya. Evet, uğruna intihara kalkıştığın o Niyazi var ya. İşte o Niyazi bu çuvalın içinde. Ben yarabbim, sahi mi bu? Tabii yani sahi. Yani benim Niyazi'm şimdi bu çuvalın içinde mi? Evet. Bu çuvalın alçaklar, içinde. Alçaklar, caniler. Sevgilimi ne hale getirmişsiniz? Sizde hiç vicdan yok mu? Çabuk Niyazi'mi çıkarın o çuvalın içinden. Çabuk ama, diyorum. Ya ama Muhalla bu yani. Niyazi, çabuk sevgilimi çuvalın içinden çıkart hadi. Tamam çıkar diyorum kızım. Şunu bakayım çöz. Kokoreç çıkar. Az kalsın havasızdan ölüyordum be ya. Bıçağım nerede lan benim? Bıçağım nerede be ya? Yanında kaldı. Bu da kim? Leş gibi kokoreç kokuyor. Kim mi? Kim olacak işte? Aradığın Niyazi bu. Sevgili Niyazi'm. Ya. Bu mu? Evet bu. Ayol, delirdiniz mi siz? Bu benim sevgilim falan değil. Yine yanlış birini getirmişsiniz. Çıkartın beni bu çuvaldan diyorum be ya. Adam kaçmak ne demekmiş gösteririm size zibediler. Sizi katiller, sizi gangsterler. İkiniz de doğrayıp kokoreç yapmazsam bana da nallı kuzu Niyazi demesinler be ya. Dikkat et Nabi, kokoreçi çuvaldan çıkıyor. Yedim sizi. Tamam, evet. Tabureyi başına indim. Tamam. Çabuk. Şimdi görürsün sen. Ah be ya. Oh be. Şükürler olsun, bayıldı yine. Bulamayacaksınız işte. Benim Niyazi'mi bulamayacaksınız. Yahu ağlama, bulacağız. Elinde sonunda bulacağız. Şunun şurasında kaç tane Niyazi kaldı ki Zeytinburnu'nda? Değil mi? Azı gitti, çoğu kaldı. Ya. Yani çoğu gitti, azı kaldı. Senin Niyazi'yi buluncaya kadar Zeytinburnu'nda ne kadar Niyazi varsa bu eve getireceğiz. Bırakın da öleyim ben. Sizi de boş yere yorulturuyorum. Siz en iyisi Niyazi yerine bana zehirli bir yılan bulun çocuklara. Bak şimdi Hicabi. Yine bana kızacaksın, salak diyeceksin ama neden postacı kılığına girdiğimizi ve neden bu nikah dairesine geldiğimizi hala anlayamadım. Ya, hala anlayamazsın tabii. Ben de sana bak böyle bir güzel anlatayım. Okuca kulaklarını aç da iyi dinle beni. Olur. Nedir o yaptın öyle? Ellerinde kulaklarını açmışsın yani. Aklın sıra espri mi yapmıyorsun? Ne espri yapmaya çalışıyorum yani. Her şeye de kızıyorsun ya Hicabi. Kulaklarını aç dememiş miydin? Açtım işte. Bak açık. Yani beni iyi dinle anlamında söylemiştim o lafı. Dinliyorum. Neyse anlatıyorum. Yaptığım inceleme ve araştırmalar sonucunda Muhalla'nın sevgilisi Niyazi'nin biraz sonra bu nikah dairesinde evleneceğini öğrendim. Nasıl yani? Bizim aradığımız Niyazi buraya evlenmeye mi gelecek? Evet. İyi ama aradığımız Niyazi evleniyorsa biz ne yapabiliriz? Ne demek ne yapabiliriz? Sevgilisi bizim evde haram böyle kendini öldürmeye hazır beklerken o nasıl olur da burada böyle başka birisiyle evlenebilir? Ne yapayım? Cinayet değil mi bu? Haklısın tabii. Ya. Hele Muhalla sevgilisinin evlendiğini bir öğrenirse mümkünü yok caydıramayız onu ölmekten. Tabii. Peki postacı kılığına neden büründük? Ya. İşte Niyazi'yi gelinin yanından kaçırıp Muhalla'nın yanına götürmek için. Onu anladım da. Postacı kıyafetini neden giydiğimizi anlayamadım. Ya anlayamazsın çünkü sende onu anlayacak kafa yoktu ondan. Sersem, Niyazi'yi başka türlü nasıl kaçırabiliriz ki ha? Bak şimdi, gelinle damadın bulunduğu bekleme odasına gireceğiz. Ve kapıyı vurup telgraf geldi diyeceğiz, tamam mı? Ha anladım. Postacı kapıyı iki defa çalar. Ya, anladım. İşte ondan. Yok Niyazi anlamadım. Kapıyı... Dinlesene. Tamam anladım. Niyazi kapıyı açıp da böyle dışarı çıkar çıkmaz hemen kafasına bir odun vurup bayıltıp kaçıracağız kendisini. Herhalde şimdi anlamışsındır artık. Tabii. Ya. Nasıl anlamam? Anlamadım desem salak diyeceksin. Anladım desem anladığımı nasıl anlamadığımı. Bırak gevelip durma hadi yürü. Tamam. Gelinle damadın beklediği odaya gidelim. Yürü gidelim. Bakalım hadi. Kapıyı çalalım. O mu? Bana bak. Heh. Şimdi ben Niyazi'ye telgraf diye bir kağıt imzalatırken sen de arkasından onun kafasına odunu indireceksin. Anlaştık değil mi? Tamam. Anlaştık. Tamam. Odun nerede? Yerimde. Elini al bakayım. Aldım. Heh. Tamam. Geldik işte. O da burası. Şimdi ben kapıyı çalıyorum tamam mı? İki defa çal. Sus. Tamam. Bir dakika. Bana bak. Heh. Unutma kapıyı açıp da dışarı çıkar çıkmaz odunu indireceksin tamam mı? Hazır ol ha. Tamam. Buyurun. Salak. Salak ne yaptın? Allah kahretsin. Geline değil aptal Niyazi'ye vuracaktım ben. Hay Allah. Sen dışarı çıkar çıkmaz deyince ben onu Niyazi sandım. Ne ya ben... taşı kadının kapının önünde değil de ben tekrar... Bana bak şu kadını içeri taşı. İçeri tamam. Taşı. Tamam. Kapıyı bir daha çalıyorum. İki defa çal. Tamam bak. Tamam. Sus. Hadi. Bak bu sefer bir yanlışlık yapma Nafi. Anlaştık değil mi Niyazi'ye vuracaksın. Tamam tamam. Heh. Hadi bakalım. Evet. Posta size bir telgraf vardı. Şey şurayı imzalayacaksınız. Ya, verin imzalayayım. Nafi tam sırası. Ha? Bak bu sefer yanlışlık yapmadım işte Hicabi. Niyazi'nin kafasına indirdim odunu. Tamam tamam şimdi şu Niyazi'yi sırtımıza vurup kaçalım buradan yürü. Odunu ne yapacağız? O burada kalsın mı? Yok canım cebine koy ayılırsa yine başına indiririz belki. Tamam koydum. Tek çare ölmek. Niyazisiz hayatın tadı olmuyor. Şu iskemleyi orta yere çekeyim. Şimdi de üzerine çıkayım. Ay, şu ipi de boynuma geçireyim. Artık ölebilirim. Ne para ne pul ne apartmanlar hiçbiri umurumda bile değil. Madem Niyazi yok benim de yaşamamın bir anlamı yok. Elveda hayat. Dur valla asma kendini. Ölmek değil mutlu olmak zamandı. Evet. Ne oldu yoksa buldunuz mu Niyazi? Ayıpsın bulmaz olur muyuz hiç? Kafasına odunu yer yemez tıpış tıpış buraya geldi. Sahi mi getirdiniz? Getirdik. Tabii elbette getirdik. Şimdi o boynundaki ipi çıkart iskemleden de in ve yanımıza gel çabuk. Hadi. Peki. Hani nerede? Nerede benim Niyazi? Nafi, Niyazi Bey'i buraya getirir misin yavrum? Tabii. Nasıl saatte ya? Başında iki yumurta büyüklüğündeki şişi saymazsak gayetten iyi. Geliyor değmesin yağlı boya. İşte sevgili Niyazi'yi getirdi iki muhalla. Nasıl bu bir ala? Evet. Sakın bana bak, bu sefer bu Didem'e inan, bunu getirmek için çok büyük zahmetlere katlandık, inan yani Mualla Hanım'a. Evet, adımı nikah masasından kaldırdık, nikah masasından. İyi ama benim niyazim bu değil ki. Hayda. Bu başka bir niyazi çocuklar. Hoppala. Niyazimi istiyorum, ben niyazimi istiyorum. Ah anneciğim, ölmek istiyorum ben artık. Başım ne oldu bana ya? İşte buyur. Neredeyim ben? Uf, çatlıyor başım. İyi ama burası neresi? Uf, nikah dairesi değil mi? Peki Pakize? Pakize nerede? Benim müstakbel karım nerede? Buyurun, gel de anlat şimdi buna. İstersen ben durumu izah edeyim arkadaşlar. Odun cebinde mi? Evet. Bu adam şimdi evlenme heyecanı içinde. Ne söylesek izah edemeyeceğiz. En iyisi vur şunun kafasına bir odun, bayılsın. Aldığımız yere geri götürelim. Böylece ayıldığı zaman rüya gördüğünü sanır salak. Hay şimdi. Ah! Oh, güzel oldu. Hadi güle güle. Yazık. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık ama nafile nafile. Evet. Zeytinburnu'nda ne kadar mavi gözlü Niyazi varsa hepsini taşıdık evimize. Ama hiçbiri Mualla'nın sevgilisi çıkmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. İster misin eve döndüğümüzde onu ölmüş bulalım? Ağzını hayra aç be. Yani... Affedersiniz. Korktur birden de. Buyurun. Ateşiniz var mı acaba? Neden sordunuz? Son sigaramı içeceğim de yanıma çakma kalmayı unutmuşum. Hayda. Dur. Bu ne ya? Bende var mıydı? Buyurun. Ne kadar sigara içmiyorsam da sizin gibi misafirler için yanımda ben böyle ateş bulundururum. Bir dakika dur, şu çakmağı bir tamam. Ver bakayım, ben sen çakamazsın. Bir dakika. Neredeydi bu ay? Bunun da şeyine bir tamam. Şey olmuş galiba. Teşekkür. Biliyor musunuz? Bu içtiğim son sigara. Hayrola, sigarayı mı bırakıyorsunuz? Evet, ama yalnız sigarayı değil. Bu fani dünyayı da bırakıyorum beyler. Neden? Yoksa intihar mı edeceksin? Evet. Sebebi ne? Bir kız meselesi yüzünden. Yapma ya. Aynı dertten bizim de başımızda bir tane var. Ya. Benimkisi ümitsiz. Öyle mi? İki dünya bir araya gelse biz yine bir araya gelemeyiz abiler. Değil mi ya? Hoppala, nedenmiş? Sevdiğim kız çok zengin. Evler, arabalar. Bense fakirin, hatta ipsizin teki. Cep de sendelik. Bende metelik yok. Ya. Anlayacağın benim hayatım Türk filmi senaryosu gibi abiler. Peki bu sevdiğin zengin kız senin fakir olduğunu biliyor mu? Biliyor tabii. Peki yine de seni seviyor mu? Ya. Seviyor ama ben terk ettim onu. Kaçtım ondan. Hoppala, neden ya? Neden olacak? Benim gibi züğürt bir adamın zengin bir kızı sevmeye hakkı var mı abi? Hayda. Terk etmeyip de ne yapacaktın yani? Ya. Söylesene. Peki bir dakika dur bakayım. Şimdi tamam haklı olabilirsin ama senin adın ne ya? Niyazi. Ne? Ya sevdiğin kızın adı? Mualla. Oh, ne ala. Neyse. Hadi elveda. Ya dur. Bir dakika dur. Ne oldu ya? Ya sen şimdi intihara o sevdiğin Mualla yüzünden mi gidiyorsun? Herhalde yani. Değil mi? Peki ya o kız da senin için intihar etmek istiyorsa? Ne? Ya. Kim? Mualla mı? Evet. Yani o da beni sevdiği için mi intihar etmek istiyor? Evet, doğru, hem de nasıl? Ya. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Bak arkadaş, ister inan ister inanma ama seni bulmak için Zeytinburnu'ndaki Niyazilerin yarısını mafya babaları gibi kaçırdık biz ya. Ya ama Mualla'ya bir türlü birini olsun beğendiremedik. Yani şimdi Mualla beni mi arıyor? Ben de canını ortaya koyarak. Hadi gel bakayım sen. Sen gel bizle, ona götürelim seni. Hadi yürü bakalım. Niyazi. Ah çok şükür sonunda sana kavuştum. Ben de Mualla, ben de. Az kalsın canıma kıyıyordum. Bu iki arkadaş kurtardı beni. Beni de. Artık terk etmeyeceksin beni değil mi yani? Asla seni çok seviyorum Mualla. Yarın gel beni alenden iste ve evlenelim. Bu ayrılık bitsin artık Mualla. Seni bana verirler mi Mualla? Aa, Babam yalnızca cüzdan zengini değil ki, gönül zenginidir de Niyazi. Merak etme beni. Evet, sonunda biz de iki sevdalıyı bir araya getirmenin vicdan huzuru içindeyiz. Öyle değil mi Nafi'ciğim? Evet, bu sayede adam kaçırmanın inceliklerini de öğrenmiş bulunuyoruz. Rica edeyim, Nafi. Sağ ol. Size öyle iyi davrandınız. Öyle çok yardım ettiniz ki. Ne olur söyleyin, sizler için ne yapabilirim? Ben çok zengin bir kızım. Yani ya, bizim için madama, bakkala, kasaba, sonra... ne isteyebiliriz ki? Nikahınıza çağırmanız yeterli. Öyle değil mi Nafi? Evet ama madama, bakkala... Ya Nafi! Genç evlilere mutluluk diler misin lütfen? Tabii, evet, muhalla yuvarlandı, Niyazi'sini buldu. Sen kendini ne sanıyorsun be? Sakıp Sabancı mısın sen ha? Kız açık açık ben zenginim, dileyim benden ne dilerseniz dedi. Kız dileyim benden ne dilerseniz diyor. Hicabi Bey mutluluklar diliyor. Esas salak sensin arkadaş, ben değilim. En azından madama olan kira borçlarımızı ödeyebilirdik. Ondan sonra hiç olmazsa eve girebilmek için madamın uyumasını beklemezdik bu deniz kenarında, değil mi? Nafi, sen bizi yani ikimizi fakir mi zannediyorsun ha? Değil miyiz yani? Hayır, değiliz. Niye? Biz ikimiz bugün ülkedeki pek çok zengin insandan daha zenginiz. Daha muazzam bir servete sahibiz. Sahi mi? Ya. Peki madem bu kadar zenginiz de neden madama kiramızı ödemiyor da ondan sonra deniz kenarında geceliyoruz? He? Neden bakkala kasaba olan borçlarımızı ödemiyor da yolumuzu değiştiriyoruz? Bak Nafi'cim, benim sözünü ettiğim zenginlik para zenginliği değil. Ya ne zenginliği? Ha, yürek zenginliği sevgili dostum, yürek zenginliği. Biz ikimiz her ne kadar para fukarasıysak da işleri sevgi ve merhamet dolu zengin bir yüreğe sahibiz. Hem de öyle bir zengin böyle bir yüreğe sahibiz ki acı çeken yardıma muhtaç bütün insanlara kucak açabilecek kadar zenginiz biz. Ah bu yürek zenginliği bir de bakkaldan kasaptan alışveriş ederken işe yarasa. Madam kira istediğinde karşılığında yüreğimizi kabul etse. Hadi bu kadar sıkma canını abicim. Mesele para mı ya? Ne yapalım? Çalışır kazanırız biz de. Ya ama nasıl kazanırız? Ne iş yaparız ki? Sen resimleri satılmayan bir ressam, ben de heykelleri beğenilmeyen bir heykeltıraşım. Elimizden başka ne iş gelir? Ne, çok şey gelir. Ben ressam olduğuma göre, elim fırça tuttuğuna göre boya ve badana yapabilirim. Ha, öyle değil mi? Yaparsın. Sen de bana çıraklık yaparsın. Böylece çalışıp para kazanmış oluruz. Allah derim, Allah derim, Allah derim. Ne zaman başlıyoruz çalışmaya? Yarın. Peki kimin evini boya badana yapacağız? Kimin olacak oğlum? Madamın. Böylece ona olan birikmiş kira borçlarımızı da ödemiş oluruz. Harika ya, harika. hadi kalk. Açık bir büfe bulursak sandviç yiyelim. Açlıktan midemiz kalır. İyi iyi olur da... yalnız şey, bende hiç para yok. Canım. Ya sende? Paraya ne gerek var canım? Gider sandviçleri yeriz, sonra da büfeciye para yerine yüreğimizi teklif ederiz. Hangisini beğenirse veririz. Radyo tiyatrosu.